मेरे बुढ़ा से बहुत भीड़ थी भाई, मन में मानता नहीं हूँ। एक बात बताऊ, मेरी कमजोरी है, मानता नहीं हूँ, आती है। बढ़िया बढ़िया चीज मिलती है खाने को, तो अति हमारे बढ़िया मिलती है। क्या तेरे उद्योग से मिलती है क्या? अपने अहंकार से मिलती है क्या? अपने बल से मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं है। बड़ा अपनी मान लेता है और अभिमान करता है। कल हमारे साथियों को मैंने कहा था, कल कि भगवान बहुत विचित्र है, मशहूरी करते हैं, हमारे साथ दिल्ली भी करते हैं, हमारे साथ दिल्ली भी करते हैं। हमारे मन में बढ़िया चीज खाओ, खा ले घी घी दीदी खूब खा ले, पचा दे, पचता है नहीं, की जाती है सबने, तो मालूम होता है कि भगवान चेताते हैं, चेतावनी देते हैं। तू क्या करता है, क्या करता है, क्यों करता है? तो भी सज्जनों, चेत नहीं होता है, होश नहीं आता है, तो ही होश नहीं आता है। उसके शरणों के शरण हो जाए, हे नाथ करता रहे, और सुतीक्ष्ण की स्तुति आती है। एक बार ये विलक्षण होता है, ये आपकी कृपा से, ये कृपा होता है, ये आपकी कृपा से, बार बार ये कह रहे हैं। अभिमान अपना आता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और जहां ये आता है वह पतन होता है, जहां अभिमान होता है पतन होता है। ये भगवान कृपा करते हैं, ये चिताते हैं, ये समझाते हैं, इस वजह से पतन होता है। तो जो कुछ अच्छा पड़ा है वो अपना नहीं है, भगवान मनुष्य के ऊपर पक्षपात करते हैं। समा कहते समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योऽसिदप्रिया, मैं समान हूं। तो भगवान श्री राम जी तो कहते हैं, मेरे समान है समदर्शी मुई कह सबको, सब कोई मेरे को समदर्शी कहते हैं, परंतु भाई मेरे में समता नहीं है, मेरे को तो सेवक प्यारा लगता, ये मेरी कमी है। कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं मैं तो समान ही हूँ, समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष न प्रिय, कोई मेरे द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं, मैं समान हूँ। ये भजन तुम क्या महिला जो भक्ति से भजन करते हैं उनमें मैं हुए, मेरे में तो विषमता उन्हें की हुई, हमारे थोड़ी की हुई है, भजते हैं उनके साथ में पढ़ता हूँ। लीला पुरुषोत्तम है, अरे भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस बात से मर्यादा से बात कहते हैं, ये साफ कहते हैं, साफ कोई समदर्शी में कहे न कहे समूह में तो समूह। राम जी कहते समदर्शी में कह सबको, सबको ही मेरे समदर्शी कहते हैं, मेरी क्षमता का सेवक प्रिय है, अन्य सेवक होता है मेरे को प्यारा लगता है, भाई मेरे में क्षमता नहीं है। कृष्ण कहते मैं तो सब हूँ, थे मेरे कोई को और मत कहीं क्या बात है, कह दो मुझे सब कह दो, समूह हम सर्व होते न मैं द्वेष न प्रिय, न कोई मैं द्वेष का विषय न प्रेम का विषय, किसी पक्षपात करता ही नहीं। अब ये भजन थे तो भगवती जो भक्ति से मेरा भजन करते है उनमें मैं उनमें मेरे में है, तो भक्ति करने वाले की बात नहीं, मेरा दोष हुआ, मेरा क्या दोष, विश्वास मैं तो समान हूँ। राम जी कहते ये कहने का तरीका अलग अलग होने का। तो भाई सच्ची बात ये है कि ये भगवान का दिया हुआ है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो सज्जनो, और उपाय नहीं है, और हम कर सकते नहीं है, हम जहां करेंगे अभिमान आएगा, करेंगे अभिमान आएगा, और प्रभु को पुकारो, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, तो बस चलते है भाई। अपना माना, अपने में किया अभिमान आया, यार अभिमान आता भगवान तोड़ दे उसको। भगवान कृपा बहुत करते हैं, बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। कारण बिना कृपा, बिना कारण बिना कृपा करने वाला है, बहुत कृपा करने वाले। अभिमान आता है तोड़ लेते हैं, अभिमान आता तोड़ लेते हैं, रहने नहीं देते। जो थोड़ा रह जाता है ना, वो राक्षस हो जाता है। जिसके रह जाता है वो हो जाता है राक्षस। थोड़ी सी उपेक्षा करे ऐसे हो जाते हैं। कुछ भी नहीं करते, कोई नहीं, भगवान द्वारा कुछ नहीं, भगवान द्वारा कुछ नहीं है। सर्वेश तलवार है, जानते हो नहीं, मेरी तलवार है आज, कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं, ऐसा माना जाता है। फिर भगवान दूर करते हैं, फिर अवतार देते हैं, मारते हैं, कृपा करते हैं। भगवान मनुष्य को नहीं मारते हैं, उसे अभिमान को मारते हैं, उसे अभिमान को मारते हैं, वो निकल जाता है। वो सब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे समान जो था कौन है बताओ, संसार में मेरे समान कोई है ही नहीं करता, सबसे बढ़कर भगवान मैं ही हूँ। तो पैसे बढ़ाते हैं, जैसे फोड़ा हो जाता है तो वैद्य होते हैं, क्या करते हैं, पोटास बांधते हैं, जैसे फोड़ा ऊपर जाए जोर से, अच्छा ऊपर जाए, फिर सीधा जाते हैं, ऑपरेशन ठीक कर देते हैं। इसलिए भगवान करते हैं, ये आपका हमारा शौक कायदा नहीं रखते, कायदा नहीं रखते। इतना वक्ता है, इतने लोगों को सुनाता है, कृपा थोड़ा तो रख देगा, आयता था बस फेर तो बढ़ जाते, बहुत बड़े बढ़ जाते। तो सज्जनो भगवान की कृपा मानो, कृपा भगवान की मानो, हरदम कृपा मानो, कृपा प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा है, हमारे में कुछ नहीं है। भगवान का एक स्वभाव है, दूसरे मनुष्य होते हैं, भगवान होते हैं, उन दोनों का बड़ा विचित्र स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है कि तेरे को मनुष्य बनाया, तेरे को महात्मा बनाया है, तेरे को अच्छा बनाया है, थोड़ा उपकार करने वाला कहता है। अरे भगवान बड़ा श्रेष्ठ, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत को मुकुट मणि बनाता है, आप दास बन जाते हैं। भगवान ये नहीं कह मन माता है तेरे को मैंने बनाया है। भगवान गुण देते हैं, उसको मालूम नहीं होने देते कि भगवान का यह हुआ है, आंखें दी हुई है देखने के लिए, पर भगवान ये नहीं कहते मैंने आंखें दी है, सुनने के लिए दी है, जितनी इंद्रियां हुए दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, ये अपने हाथ की बात नहीं है। परंतु जिसको दिया उसको अपनी हो, मेरी आंखें है, मेरा ही मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी योग्यता है, मेरी सामर्थ्य है, मेरी समझ है, ये अपनी मानता है। ये देने वाले की विलक्षणता है, देते हैं भगवान। अगर तुम्हें दी होते काशी में गया, काशी में गया कमी आ गई और ठीक कर लो, कमी कम ठीक कर लो, भगवान चेताते तो चेत तो सही लगा दे, चश्मा क्यों लगाया, ठीक नहीं किया तो कहा लगन करा रहे हैं। ये भगवान दिखाते हैं, पर मैंने ये नहीं कर रहे मेरे लिए हुआ, ऐसे नहीं कहते, ऐसे जनाते नहीं हमारे दुआ हुआ, मेरी आंख मेरी है, कभी आ गई तो कहा लगा लेंगे, ये तो मेरी है, ऐसी बात है। फिलहाल डरने वाले की इसी विचित्रता है, वो अपने दिखाते ही नहीं, कहानी आती कहानी। एक था वैद्य, वैद्य था तो वो साथ में एक आदमी को रखता था, उस आदमी को बड़ा रखता था तो समझाता था। तो एक दिन एक गांव से रवाना हुए तो ताड़ना करे, तू मृग है, तू जानता नहीं है, तू कैसा था, गधे से मनुष्य बनाया तेरे को, गधे से कहते सफल अनजान इतना बनाया तेरे पर इतना उपकार किया तो फिर तू मानता नहीं है ऐसे सो लिया गधे वाले सुन लिया गधे से मनुष्य बनाता है गधे से मनुष्य बनाता है तो जागर का महाराज मेरे गधा है तो कई गधा है मेरे पास में तो दो गधा आपको दो आप मनुष्य बना दो हाँ बना देंगे बना देंगे गधा बना दे बना देंगे रुपया लगेगा भाई 100 रुपया लगेगा एक गधे को मैंने बोला था 100 रुपया लगेगा दो बड़ा 200 लगेगा या रुपया पहले ले लो मनुष्य बढ़ा दो अपना रुपया ले लिया गद्दे ला के बेच लिया और जो भी अब कई दिन बना है मसाला चढ़ाया है मसाला चढ़ाया तो बनाते है बनता है बनता है 2-3-4 महीना हो गया फिर पूछा अरे यार तुम आया नहीं वो मनुष्य बना दिया तो आया नहीं बीच में बना दिया वो नौकरी लग गए एक तो यहाँ काजी बना हुआ है वो पढ़ाता है लोगों को तो वो एक तो है ज्यादा बाल था ना इस गद्दे का ज्यादा बाल था वो है ये वो बना हुआ देख रहे ऊपर ज्यादा ये बाल वाला देख ले वो है इसको बना दिया एक है तो स्टेशन मास्टर है और वो स्टेशन मास्टर बन गया उसको भी मैंने बनाया तो दोनों बना गया मैं ठीक तरह बना दिया परंतु तू आया देरी से आया देरी से आने से वो नौकरी में लग गए और मुसल सर जाते अब तू जाने भाई सुधार कर ले तुम कर ले तेरा मैं तो ठीक बना दिया तो उसके पास था घास ले गया घास घास कर घास ले ले ले ले आओ आओ यार कि मैं ये क्या करता है ये पागल है पागल है पागल हो गए रुपया 100 लगे 100 बोल गए रुपया 100 लगे घास ले आज आज आज अरे क्या करता है पागल आ रही है पागल निकाल दे धक्का दिया दिया स्टेशन स्टेशन मास्टर था उसको पहुंचा घास तो सोच घास फिर क्या करता है महाराज में पाठशाला में गया काजी जी को कहता है आज आ जाओ ये पागल आदमी पागल है दे देगा दिखा दे पागल जान के आया ऐसे ऐसे में पाल गया तो बता मैंने भाई कह दिया मसाला ज्यादा चढ़ गया अधिक मसाला चढ़ गया अब मानते नहीं मसाला ज्यादा चढ़ गया अधिक से मसाला चढ़ने से ऐसे हो गया तो आया नहीं जल्दी आता तो तेरे दे थे और लग गए काम में मैं कोई मानता ही नहीं मसाला आधे लग गया मसाला लगा तो चल गया भाई मैं समझदार हूँ भगता हूँ नीता हूँ जानता हूँ मसाला तो चल गया मेरा देखा था पहले जीवन में क्या थे मैं क्या था पता नहीं मनुष्य बन गए मसाला को भाई मसाला चढ़ जाता है तेरे मानता नहीं किसी की मगर नहीं क्या हम जानकार है तुम जानते नहीं हो समझते नहीं हो बरसों तक समझाऊ तुम्हारे को पढ़ाऊ ऐसा मैं हूँ ये क्या है मसाला चढ़ गया ज्यादा मसाला हो गए तो भी हम क्या करें मसाला अधिक होने से कब्जे में थोड़ा ही आता है ये बनाया मैंने तो इस तरह से अपने मसाला चढ़ दिया मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं अच्छा हूँ मैं पंडित हूँ मैं समझदार हूँ मैं गीता जानता हूँ गीता की व्याख्या करता हूँ बढ़िया लिखता हूँ बढ़िया ऐसा करता हूँ मसाला जरा चढ़ गया भाई यार अधिक मसाला चढ़ेगा मानते नहीं किसी ये बात है बनाया भगवान ने बनाया मसाला चढ़िया अधिक मन हो गया संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना ऐसा बनाया जो बस मैं इतना जप करता हूँ इतना भजन करता हूँ इतना जप करता हूँ इतना ध्यान करता हूँ इतना गीता की पाठ करता हूँ इतना करता हूँ अरे किस शक्ति से कर रहा है, ये शक्ति कहां से आई? अगर विचार करे काबा लूटी गोपिका वे अर्जुन वही बाण, अर्जुन वही था बाण वही था, भेष में गोपिकाओं को लूट ली काबा ने, ऐसा कर नहीं सका अर्जुन, कर नहीं सका महाभारत युद्ध विजय कर ली, हमारा बात है ये बात है जिसका है वो सारथी बड़े है ना, उसका है योग्यता से उसकी भी हुई अपनी मान ली अपनी कि मैं मेरी है। सज्जनों और सच्ची बात है आप और हम सब विचार करो अपने में जो कुछ आता है वो भगवान से आता है। एक भगवान की बात हमने पढ़ी है बड़ी विचित्र, भगवान ने एक बात सत्य वाणी में लिखी मैंने पढ़ा है, उसमें एक बड़ी विचित्र बात आई है। उसमें आया है कि संसार को चाहे मनुष्यों के लिए बनाया पर मनुष्यों ने मनुष्यों को अपने लिए बनाया, भगवान ने मनुष्य मात्र को अपने लिए बनाया कि ये मेरी भक्ति करेंगे तो सब चीजें इसको मैं दूंगा, संसार की सब चीजें सब मेरी जो सामग्री सब दूंगा मेरी भक्ति करेंगे। ये भक्ति न कर अभिमान करने लग गया तो भगवान को सुहाते नहीं, ये अभिमान सकल सोए रहे ताते करे कृपा ने दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, अत्यंत कृपा है सेवक पर जिसको दूर करते हैं अभिमान दूर करते हैं, पर फिर भी अभिमान करता है फिर अभिमान करता है फिर अभिमान करता है। उम्र बीत जाती है भाई ऊपर उम्र खत्म हो जाती है, मैं कीर्तन करता हूँ मैं जप करता हूँ मैं ध्यान करता हूँ भगवान का चिंतन करता हूँ, मेरे समान कौन संसार में दूसरे ऐसे है ही नहीं मैं ऐसा हूँ, ऐसा अभिमान करता हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारता रहे हरदम हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, तो बचाते हैं तो बचाते भी है रक्षा करते हैं बचाते हैं पर पुकारता है भगवान को और मन में जानता होते जो कुछ विशेषता आई है भगवान की दी हुई है, अपनी घर की नहीं है भगवान की दी हुई है उसकी दी हुई है उसी से मैं करता हूँ काम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो भगवान को पुकारो सज्जनों को पुकारो, मेरा रूप अच्छा है मेरी चतुराई अच्छी है मेरी समझदारी अच्छी है मेरी विद्या अच्छी है मेरी योग्यता अच्छी है मेरे बल अच्छा है मेरे ये पता है ये है सब ये दशा होती है। इस बात से पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु, तेरे सज्जनों बड़ी दुर्दशा होगी बड़ी दुर्दशा बहुत दुर्दशा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्या बताऊं ऐसी विलक्षणता है, जिनका दूर हो जाए अभिमान भगवान की बहुत कृपा है, विशेष चेष्टा विशाल भगवान की विशेष कृपा है। और अभिमान अपना रहे तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा तो है भगवान की, पर भगवान देखते हैं हंसते हैं देखते हैं। सज्जनों एक ही बात बोलो भगवान का दिया हुआ मानव जन्म है मानव में विशेष रहा है ऐसे मानने तीन योग्यता विशेष दी है, एक मानने की शक्ति दी है एक करने की शक्ति दी है एक जानने की शक्ति दी है। जानने की शक्ति दी है आत्मज्ञान के लिए और करने की शक्ति दी है संसार का हित करने के लिए और मानने की शक्ति है भगवान के लिए, भगवान के लिए लगा करके अपने लिए लगा देते, जानने की शक्ति भी अपने लिए मानने की शक्ति भी अपने लिए करने की शक्ति अपने लिए, यहाँ गलती होती है यहाँ भूल होती है उससे दुख पा रहे कष्ट पा रहे, पर फिर अपनी मानते ये ख्याल ही नहीं आता, बल अपना दिखता है योग्यता अपना दिखता है इंद्रिया अपनी दिखती है मन अपना दिखता मन अंदर मन दिखता है ये बिल्कुल नहीं है अपना, ये एक योग्यता अपनी नहीं है पर दिखती है अपनी अपनी दिखती है अभिमान हुआ जहां अपने देखे अभिमान हुआ, जहां अपनी मन अभिमान, मैं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण का अभिमान हो गया, मैं धनवान हूं धन का अभिमान हो गया, मैं विद्वान हूं विद्या का अभिमान हो गया, मैं उत्तम हूं उत्तमता का अभिमान हो गया, जहां मैं रोपा रो लिया रो गया वहां ही उत्तमता दिख रही है। सजनों बिना भगवान की कृपा के ये दूर नहीं होता, करते हैं ये अधिक अधिक उड़ जाए। ये चेतन जितनी ग्रंथि है उपाय करते हैं तो उलझी रहे और उलझती और उलझती है, करे सुलझाने की चेष्टा करते हैं उलझ जाती है, किसी योग्यता किसी बात से किसी को लेकर अपने में कुछ अधिकता देखता है उसे ठीक करता है उसी से माना जाता है। तो हे नाथ हे प्रभु पुकारता रहे, भीतर से पुकारता रहे, हे प्रभु कृपा करो, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो, तो चेत होता है तो चेत नहीं होता। सजनो हरदम पुकारो भगवान को, प्रभु को पुकारो कि महाराज अभिमान आ गया और दिखता नहीं है, दिखता नहीं क्या दिखे बताओ, अपने भीतर में योग्यता दिखती है प्रत्यक्ष दिखती है, तुम्हारे से मैं पटा हूँ अप्रत्यक्ष दिख क्या करे बताओ, मैं गीता चढ़ने वाला हूँ कीर्तन करता है, मैं कीर्तन करने वाला हूँ जप करने वाला हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष दिखता है दिखता है अपना मान लेता है फंस जाता है। अरे भाई ये अधिकता भगवान की कृपा से हो रही है, अगर मान ले ये तो निहाल निहाल ही हो जाए, भगवान जी माने केवल भगवान की कृपा, हमारी योग्यता नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं हूँ, आपकी कृपा से, हे नाथ आपकी कृपा से। चेताते हैं तो भगवान की कृपा है, जिसको चेत नहीं हो रहा है तो दया आनी चाहिए उन पर, उन दया आनी चाहिए, वे चेते हैं देश है यही लगेगी। रावण को भी चेत हुआ मन बहुत देश है हुआ, मरने पर तो सब तो वही है, तब तक कहता है कि महाराज आप जानते हो हमारी विजय तुम्हारी विजय नहीं, विजय हमारी हुई है, हमारे प्राण ने तब ने मेरे गांव में आपको पैर रहने नहीं दिया, आप जीते जीते हो जी राम धाम जा रहा हूँ, विजय किसकी हुई आप जानते हैं, हमारी विजय और विजय भी हमारी है, वही कृपा से भगवान तो कृपा से जा रहा है, बस जा रहा है अपनी तरह से जा रहा है, पर मान रहे कि मेरी विजय मेरी हुई, मैं अभी जीत गया, ये पटना अपना मान लेता है, अपना मान ही देता है, हरेक बात में अपना मान लेता है। सजनो इससे सावधान रहो, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। नारद जी महाराज भगवान के भगत, उन भगवान उनके अभिमान ऐसा आया तो भगवान को श्राप दे दिया, बड़े घर पाए अब दीना महाराज शाही दीदी अब शाही शाही होती है नहीं कहते शाही शाही दीदी जो हमारे घर हमारे साथ शाही दी है देखना तमाशा कब दुख पाओगे कि नहीं, मेरे की कभी आकृति की मंद्र सहायता कर तुम्हारा मंद्र, अरे सहायता मंद्र करेगा वरदान देता है का साप दे रहे साप हो रहे वरदान, मंद्र सहायता करे तो सहायता करना वरदान है ना, करिए किस तुम्हारा सहाय तुम्हारी मंद्र तुम्हारी सहायता करेगा, समझे वरदान दिया जोर से साप देते है इस बात से क्या साधु तो कोई नहीं कौन ध्यान नहीं, हनुमान जी महाराज भी कहते हैं साधु तो कोई काल ध्यान नहीं, संतों से काल ध्यान नहीं होते, साफ दिया भगवान कसके जोर से तो ये अवतार हुआ, लीला गाय गाय करके लोगों को भगवान की लीला गा करके लोग कल्याण करते अपना कल्याण का उपाय हो गया, लाजें दिया साफ ऐसे हो गए। मेरे को स्त्री के लिए मगर तुम स्त्री के लिए रोते फिरोगे, समझे, तुम्हारी स्त्री को ले जाए लोग तो तुम रोते फिरोगे। मेरे साथ काम पड़ा है, कोई मिला नहीं ऐसा, काकी जाया करे, काकी की जाया नहीं मिला है, खबर देता अच्छी तरह से, तो भी संतोष होता है भाई, संतोष नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। क्रोध वैसे वरि ने कर लिया, भगवान का क्रोध भी वरदान के साथ समान होता है, भगवान के साथ संबंध हो गया, संतों के साथ भगवान हेतु रही तो देखो दुख पुकारी तुम तुम्हारा सेवक सुधारी। भगवान और भगवान भक्त ये बिना हेतु कृपा करने वाले स्वाभाविक कृपा, कृष्ण से बेटा हो जाए तो ना भी लाभ होता है, चाहे क्रूरता हो, क्रूर करे, क्रोध करे, कुछ भी करे, यही नहीं होता, परंतु क्रोध होता है, कभी कभी श्राप देते है, कभी वरदान देते है। नल कुबर मणि ग्रीव जो सजाए लज्जा ही नहीं, लज्जा रही तो जाते है, नल ने श्राप दिया भगवान मिले ये संतों इधर होता है, परंतु बात ऐसी है बड़ी विलक्षण है, बड़ी विचित्र बात है, भगवान कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, उन्हें कृपा ही भरी रहती है, वो खुद आवेक लावे कहां से, उनमें अवगुण है नहीं, क्या भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने खजान में दुख दे दिया, तुम्हारे कैसे दे दिया, राम जी ने दुख दे दिया, ये मर गया भगवान ने दुख दे दिया, हमारे को दुख दे दिया, अरे भगवान ने खतरे में दुख है ही नहीं, तुम्हारे को कहां से ला कर दिया उधार, कहीं उधार लाए किसे उधार, मिलते ही नहीं भगवान को, कंगले है भगवान, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ दे दिया भक्तों को, चले बड़े दयालु बड़े विचित्र है, अपने पर बहुत कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है, जो चिताते हैं भगत पर होश में लाते हैं, अनु अधिक कृपा है, भगवान जो भगत है उनका संग छोड़ना नहीं चाहिए, एक कृपा कर रहे हैं, कृपा ही होती है। क्रोध हो भी देव से वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, रावण क्रोध किया, राक्षसों पर क्रोध किया, अमृत की वर्षा करे तो राक्षस जी उठे, बंदर नहीं हुआ, बंदर जी उठे राक्षस नहीं, इंद्र ने वर्षा करी अमृत की तो बंदर जी उठे, अब राक्षस भी नहीं हुआ, राक्षसों के अचिंत था भगवान की तरफ, अरे बंदरों का चिंता राक्षसों की तरफ, राक्षसों का चिंतन हो तो क्या दशा हुआ है, भगवान का चिंतन हो तो राक्षस चिंतन मरते, भगवान की तरफ ध्यान है कि इनको मार दो, राम को मार दो, राम को नाश कर दो, सब चिंतन भगवान का था, तो क्रोध हो गई देव से वरेण तुल्य, आप देखो भगवान की विचित्र लीला है, भगवान की अलौकिक लीला है, विलक्षण लीला, गलती हम लोग करते हैं, ये मनुष्य गलती करता है, मनुष्य जन्म में किए हुए पापों को भोगने के लिए 84 लाख सोनी है और नरक है, इतने भोगने पर भी बाकी रह जाता है, उसको संचित कर्म कहते हैं, एक मनुष्य जन्म में किए हुए पापों को भोगा है, यार भगवान कृपा करके साफ कर देते, एकदम भगवान उद्धार करते, समाते चेत करते हैं, पर भगवान कहना मानता नहीं है, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, सजनो हरदम पुकारो, हरदम उसको याद करो, जहां भी माना है हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अपनी आंखें ठीक हुई तो अपनी आंखें कहाँ है, आंख भगवान की दी हुई है, अपना मन ठीक है, मन ठीक है तो अपना है, अपना माना खराब हुआ, जहां अपना माना वह खराब हुआ, यार अपना नहीं माना शुद्ध हुआ, अंतर शुद्ध करना शुद्ध नहीं होता, अपना न मानना शुद्ध होता है, भगवान को दे दो, भगवान मन आपका, इंद्रिया आपकी, शरीर आपका, चेष्टा आपकी, सब शुद्ध हो जाए, सब निर्मल हो जाए, सब निर्मल। जो अपना माना ये मेरी योग्यता है, मेरा भगवान वही अशुद्ध हो जाए। ऐसे कौन है? उमा राम सम हेतु से माँ ही गुरु पितु मातु बंधु कौन है? उमा राम सम हेतु से माँ ही गुरु पितु मातु बंधु कौन है? कोई ऐसा करने वाला नहीं है। मनुष्य दुर्भाव आते हैं तो वो भगवान से महात्मा से दूर होता है। कोई कोई खराब होने वाली है चीज मन में से आती है तो वो कोई खराबी है। राक्षसों की नगरी में जाते हैं, सोते हुए विभीषण से मिलते हैं भगवान हनुमान जी महाराज, वे करते हैं विश्वास, साधु तो हुए कालिदानी, हाल कालिदानी नहीं होती, और साधु रहते भी रहे मत जाते हैं संत के ठहरो ठहरो ठहर जाओ, कृपा करो, समझते हमारी गर्ज होते हैं, हमारी बहुत आवश्यकता है, हम कहते हैं जाओ जाओ तो भेज जाते हैं। भगवान की विशेष कृपा है तब ऐसी बातें आती है। सज्जनों, बिना भगवान की कृपा के ऐसी बातें पैदा नहीं होती। मैं कलकत्ते में रहता था, उस समय बांकुड़ा जिले में अकाल पड़ा हुआ था। शेर जी ने लिखा कि कोई आदमी हो तो भेजो सेवा करने वाले, कोई सभासद जगह के कीर्तन खोल रखे थे, कीर्तन करो दो घंटा और चावल ले जाओ, कीर्तन करो चावल ले जाओ, पैसा दे तो मुझसे मजा खरीदे, भूखो मजे चावल तो खा ही नहीं, चावल देते कीर्तन कराएगा सभासद जगह की थी। एक जगह रात्रि में थे, एक मोटर लेकर के, शेठ जी मोटर नहीं थी, मोटर लेकर पहुंचे मामा जी के लिए। वे पहुंचे एक दिन रात्रि में ठहरे तो बंगाली लोग इकट्ठे हुए, बंगाली लोग कहा महाराज आपने जिले को जिला दिया, जिले भर में ऐसा काम कर दिया, जी गए नहीं तो मर जाते, अन्न नहीं मिलता, अन्न मिले नहीं करे क्या, रुपया पैसा हो तो क्या करे, अन्न मिलते ही तो ऐसा काल पड़ा था, हमारी बड़ी कृपा कही जीवा दिया। तो शेर जी ने उसी बदले में जो बातें कही आपको सुनाई, मैं क्या सुनाऊ, अब नई बात कहां से लाओ बताओ, हमारी तो वही बातें है। शेर जी ने कहा देखो आप झूठी प्रशंसा करते हो, हमने मारवाड़ से आकर जितने यहाँ पर पैसे कमाए वो सब के सब लग जाए तब तो, तो, तो आपकी चीज आपको दी है, हमारी चीज दी नहीं, हम मारवाड़ से लावे और यहाँ लगावे तो कह सकते हो, और यहाँ से कमाया हुआ धन भी पूरा दिया नहीं है, क्या प्रशंसा करते हो आपकी चीज आपको दी है। ये केवल सभ्यता की बात नहीं है, हृदय से ही मानते हैं, हृदय से ये नहीं कि इनके हमें जीवन इनके हम देते हैं, विलक्षणता बहुत विलक्षणता है। सबको ये कहा, कलकत्ते में मैंने बात सुनी तो ये हरेक आदमी ने पैदा नहीं होती बात, प्रत्यक्ष में दे रहे हैं चावल दिन से जी रहे हैं, बात सच्ची है। उनके छोटे भाई थे हरिकृष्ण दास जी, हरिकृष्ण दास जी ने केवल ने पूछा इतना काम शुरू किया है, इतना आप चावल देते हो तो पैसा लगता ही है, कितना विचार कहाँ तक विचार किया है, तो बड़ी विचित्र बात हुई। शेर जी के ऐसे महाश्री नहीं है, उनके छोटे भाई थे हरिकृष्ण जी, शेर जी के हरिष्णा उसने कहा कि जब तक ये मांगने वाले की दशा है वैसी दशा हमारी न हो जाए तब तक, कब तक खर्च बिचार किया, कब तक कहाँ तक करोगे, है कोई धनी आदमी ऐसा कोई धन नहीं मिला आपको। हमारी दशा हमारी जैसे हो हमारी हो जाए वहां तक अधवा तक करे है ये हुई नहीं कैसा नहीं रहे ये विचार हो। इस बात गीता प्रेस गीता प्रेस होता लाभ होता है। मन में अभिमान नहीं का लाभ करते हैं हम लोगों का उपकार करते हैं। साथी मिले नहीं वैसे साथी मिलते देखता तमाशा और तरह होता परंतु ये भाव है किसने से सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो कल्याण हो सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कृष्ण को भाव है। सज्जनों ये बात लेने की है ये उनका अनुकरण करने की है अनुसरण करने की है। यदि श्रेष्ठ तत्व यद प्रमाण गुरुते लोकस्थ अनुवर्तते यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्व आचरणों का आश्रय बढ़ता है पांच गुणा और शिक्षा का आश्रय दो गुणा से यद प्रमाण गुरुते लोकस्थ अनुवर्तते यद तत्व और यद यद और तत्त एव आश्रय बढ़ता है। परंतु हम लोग चेतते ही नहीं हम लोग विचार ही नहीं करते कितनी विलक्षण कृपा है कितनी अलौकिक कृपा है। हम क्या थे क्या हो गए क्या बना दिया भगवान ने कृपा करके देखते ही नहीं सोचते नहीं समझते नहीं। भगवान ने कृपा करके कैसा कैसा पद दिया कैसा अधिकार दिया कस गया आप खोजो अपने तो पता लगेगा अपने अपने जीवन को आप देखें कि मेरा क्या जीवन था कैसा जीवन था कैसा जीवन था देखो तो पता है। हमें तो कभी भगवान की कृपा याद आती है ना तब मालूम होता है बिल्कुल निकम्ब है हमारे को नहीं समझ रखा था लोगों ने ऐसा बुद्धि नहीं है समझदार नहीं है किसने बढ़ा दिया भगवान ने सच्ची बात है। गोस्वामी ने कहा है कि मैं निर्गुण अवगुण का अवगुण कहता हूँ तो कथा बढ़ जाती और पार पाता नहीं हूँ कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊ जो मेरे अवगुण का अवगुण हो क्या सिंह बात वो तो बनो खर को अशुवार अरे तेरे के पास गयन तो चढ़ायो कदे पर चढ़ना था आपकी कृपा ने कैसा अयोग्य था कितना योग्य बना दिया कि कृपा ने बना दिया तो सजना उस कृपा को याद करो अपने स्मृति से नहीं बने अपना जहां बनना हुआ अपने मन में आया अहंकार आया अहंकार आता सबने हमने ऐसा किया हमने ऐसा किया हम ऐसे हैं तुम कैसे हो। तो हे नाथ करते हो सज्जनों बचने का उपाय अपने पास नहीं है अपने बल से बच नहीं सकते अपने योग्यता से बच नहीं सकते अपने सामर्थ्य से बच नहीं सकते। हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। संतों ने कहा है कि महाराज ऐसा अवगुणों का घर मैं हूं जिन पर कृपा करी भगवान ने। भरत जी कहते हैं मैं बड़ा नीच हूं भरद्वाज ऋषि ने कहा कि भरत तुम्हारे को मालूम नहीं है भगवान की बहुत कृपा है। भरद्वाज ने कहा मैंने सुबह मरुनाथ जी महाराज जब स्नान करके संध्या करने लगे तो गदगद हो गए भरतखंड का भरतखंड संकल्प प्रत्येक संकल्प में भरतखंड उत्तराखंड तो जहां भरदार नाम आया गदगद हो गए तुम्हारे पर बहुत कृपा है। संध्या करते हुए मैंने देखा भरत नाम वो भरत तो नहीं है भरतखंड है ना ये भरत का है राज्य था भरत का उसका नाम भरत का आते गदगद हो जाते प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम भगवान की कृपा से हुए हो। भरत जी महाराज कहते हैं महाराज मेरे समय वो नहीं है, मौसम को न कुटिल खल काम जिन्हें तरु दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हमारे। हनुमान जी ने कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा देने का नाम ले तो भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे कृपा भगवान ने की। भरत जी कहते हैं कौशल्या माँ ने कहा कि बेटा अब राजगद्दी पर बैठो राज्य करो, चिंता मत करो। माँ है माँ के जैसी नहीं है, ये माँ कौशल्या माँ है। माँ ऐसा कह रही है कि मेरे को जब देव राज रसा रसा तो जाए तभी रसल मिल जाएगी, जमीन डूब जाएगी। राम जी कहते हैं भरत रावरी रख रामाय रखी या भरत जमीन है तुम्हारी रखी हुई है। भरत जी कहते हैं मेरा नाम लेते इसमें जोड़िए। भरत जी पर दोष धरा है, निषाद राजू ने धरा, लक्ष्मण जी का बाण नहीं तैयार हुए कमर कसे। आज राम जी का छोटा भाई दस लोग देखा मैंने गया तुम्हारे पर दोषारोपण करेगा उसी पर दुर्दशा होगी। तो डरने लग गए महाराज लक्ष्मण जी निषाद राज हमें दोषारोपण किया भगत जी पर भगवान भरत जी पर। तो फिर राम जी ने कहा तुम्हारा जो नाम लेगा वो भरत बचेगा। तो भरत भरत भरत भरत मन से भरत भरत करने राम राम करते थे भरत भरत करने जब बच्चों को तो भगवान की बात विलक्षण है भाई, अलौकिक विचित्र बात है। भगवान भगवान ही है, कोई नहीं ऐसा। उमा राम असम हेतु उमा ही गुरु पे तो मा तो बंद को नाई, गुरु पे तो मा तो बंद को नाई, कोई नहीं है। रावण चेला है जो बिचारा मर रहा है और कहते पार्वती हम भी ऊपर से देख रहे थे राम जी का रावण का युद्ध हम देख रहे थे, चेला मर रहा है चेला है तमाशा देख उमा राम सब घुमाई गुरु पे तो मा तो बंद खो जाए, कोई नहीं है। इतने पर भी भगवान में नहीं लगते, बड़े आश्चर्य की बात है। उमा राम स्वभाव जिन्हें जाना ताय भजन तरी भावना आना, वो भगवान के भजन के सुन बात स्वाभाविक ही थी। जिसने भगवान यो माँ मे उम सो जाना थी बोलो तुम सर्वविद भजती नाम सर्व भाव है, ये सर्वविद पद उसे नहीं आया है, भक्ति लिया है ज्ञान के लिए नहीं आया है। सर्वित भजति माम सर्वभावीन भारत। तो उमा राम समय जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है जैसा भगवान है। भगवान की कृपा से ही होता है भाई, भगवान की तरफ रुचि होती है कोई भगवान की विशेष कृपा होती है। तो अहंकार से कैसे अभिमान से कैसे बचे, भगवान को पुकारो हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। कोई ऐसी विपत्ति नहीं जिसका नाश भगवान की स्मरण करने से न हो, संपूर्ण विपत्तियों का नाश होती भगवान की स्मृति। भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के चरणों में शरण होना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु, और कोई रक्षक है नहीं भाई। सब संसार मात्र अनाथ है भगवान के बिना, भगवान के कारण से अनाथ है। हे नाथ करता है बचाता है, चक्की चलती देख के दिया कभी ने रो। कबीर जी महाराज कहते हैं चक्की चलती देखिए तो रो नहीं, ये दो पाटन विचार है कि सावध विचार मैं कोई गर्दन उबरे कील माकड़ी पास जिसके आधार से ऊपर चकस्त रहा है कहीं नहीं बिछड़ा, उसके पास में बचाएगा। तो भगवान का शरण है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सौ मन धान चला जाए पीछा जाए वो आ जाता है जिसे है जिसे प्रभु के चरणों के शरण हो, प्रभु को पुकारो सज्जनों, और कोई है नहीं उपाय। अपनी योग्यता नहीं है, काम नहीं करती योग्यता, काम लगे तो वहां भी मान आ जाए, मुश्किल ये हो गई। जहां अपनी कोई शक्ति लगाई काम अभिमान आया, वो क्या करे, कोई उपाय करे तो अभिमान आ जा, जिसको दूर करने से वही मुझे फंस जाओ। भगवान की कृपा से बच सकते हो, हमें तो यही आता भाई, हम तो यही जानते हैं, और है नहीं कोई। नारायण नारायण नारायण नारायण। और बात तो दूर रही, मैं तो नमस्कार करना कि नहीं कोई अभिमान आ जाओ मैंने तो भगवान को हे नाथ हे नाथ को नमस्कार कर दिया। देख देख कितनी विशुद्ध तो बात गई, करण तो नमस्कार है अभिमान इस बात से बड़ी टेढ़ी बात है ये, नमस्कार करना सरलता और सरलता है अभिमान। अच्छी बात है अच्छी बात का अभिमान, छूटने का उपाय करो अभिमान आ जाए। इस वर्ष हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, सच्चे हृदय से उपकार हो गई, सच्चे हृदय से उपकार हुआ ठीक है, भगवान की कृपा से उधार उधार जाएगा। चतुराई से नहीं होगा, समझदारी से नहीं होगा, बल विद्या बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम आदि किसी से नहीं होगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 10 मार्च 1999 को साया लगभग 4 बजे से हीनासर धोरा